NPO Radio 1 met Lara Rentsen. Goedemiddag, komend uur in Nieuws & Co. Op Schiphol zijn mensen aangehouden voor cocaïnesmokkel. Een groot deel ervan werkte op de luchthaven. En nieuw onderzoek naar de coronapatiënten op de intensive cares in de ziekenhuizen. Straks meer. Ook al in het NOS-journaal Casper Meijer. De piek van het aantal corona-opnames in het ziekenhuis lijkt achter de rug, zegt het RIVM bij het bekendmaken van de nieuwste weekcijfers. Het aantal positieve coronatests daalde afgelopen week met 44%. Dat is positief nieuws, zegt redacteur Joost Schellevis. Uiteindelijk betekent dat dus dat het rustiger moet gaan worden in de ziekenhuizen. Vooralsnog is dat niet zo, want het RIVM ziet dat het aantal nieuwe opnames afneemt. Maar ja, die mensen die in het ziekenhuis liggen, die liggen daar nog wel even. Overigens, het LCPS, het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding, ziet nog wel een lichte toename. Maar het gaat echt wel minder hard dan een paar weken geleden. Dus dat gaat op alle gebieden de goede kant op. Er werden iets meer dan 21.000 mensen positief getest, tegen ruim 37.000 vorige week. Wie volledig is gevaccineerd en geen andere aandoeningen heeft, loopt nauwelijks risico om met corona in een ziekenhuis te worden opgenomen. Dat blijkt uit een nieuwe rondvraag door de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekte en Tuberculose. Het merendeel van de gevaccineerde patiënten die toch met corona in het ziekenhuis belanden, heeft onderliggend lijden, zoals ernstig overgewicht, diabetes of hartaandoeningen. De meeste gevaccineerde COVID-patiënten in het ziekenhuis zijn boven de 60. Bijna iedereen die Duitsland binnenkomt heeft zijn testbewijzen en andere coronapapieren op orde. De Duitse politie heeft gisteren en eergisteren bij verschillende grensovergangen 155.000 mensen gecontroleerd. En bij 0,4% was iets niet in orde. De Europese Commissie heeft de eerste betalingen uit het herstelfonds uitgekeerd aan Portugal, België en Luxemburg. Het geld wordt uitgekeerd op basis van plannen om uit de coronacrisis te komen. Maar het geld is ook bedoeld om te verduurzamen en om de maatschappij te versterken. Jerzy Hoefdraad, de oud-profvoetballer die afgelopen weekend in Amsterdam werd neergeschoten, is aan zijn verwondingen overleden, dat meldt de politie. In de zaak is gisteravond een man van 34 opgepakt in België. In een onderzoek naar drugsmokkel op Schiphol zijn 7 verdachten opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van witwassen, invoer van harddrugs of een combinatie daarvan. Het merendeel van de verdachten werkte op de luchthaven en was in het bezit van een toegangspas. Dat is zeer ernstig, zegt de MARUC. Ondermijnende criminaliteit wil je voorkomen. En dat de mensen dus van binnenuit medewerking verlenen mogelijk aan bijvoorbeeld smokkel van verdovende middelen, dat pakken we heel hoog op. In totaal zijn er 13 verdachten in beeld gekomen na een tip van het Openbaar Ministerie. Ook zijn telefoons afgetapt, is versleutelde data ontcijferd en zijn verdachten geobserveerd. En tijdens het onderzoek is in mei ruim 320 kilo cocaïne onderschept met een straatwaarde van 16 miljoen euro. De politie heeft in een auto in Dordrecht lichaamsdelen gevonden. Die zaten in een aantal koffers. In de zaak zit een man van 25 uit Zwijndrecht vast. Hij werd donderdag gearresteerd toen hij vertelde dat hij iemand van het leven had beroofd. Er werden toen bloedsporen gevonden, maar nog geen slachtoffer. Volgens het Openbaar Ministerie zijn de lichaamsdelen hoogstwaarschijnlijk van iemand uit Zwijndrecht die als vermist was opgegeven. Het weer, vanavond verdwijnen de buien. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen eerst zonnig, later buien met plaatselijk veel regen. Het is wel iets warmer met maximaal 22 graden. En op de weg, Bianca Damink, goedemiddag. Hoe is het daar? Goedemiddag. Nou, er staan maar een paar files. Op de A16 van Rotterdam naar Breda rijdt het langzaam voor knooppunt Zonzeel. Vertraging is een kwartier. En op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda ben je ook een kwartier langer onderweg tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Hallo ondernemers van Nederland. Als je zo knetterhard werkt als jullie, moet je niet vergeten ook knetterhard te ontspannen. Met de Eredivisie op ESPN Compleet bijvoorbeeld. Want sluit je nu een 3-jarig abonnement kleinzakelijk internet en tv van KPN af, dan kijk je ESPN Compleet 1 jaar gratis. En scoor je een hattrick, want je krijgt ook nog eens flinke korting en 2 super wifi punten cadeau. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com/zakelijk. KPN, het netwerk van Nederland. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Trek erop uit deze zomer en ontdek de mooiste plekjes in je eigen land met een e-bike van Amslot. Die heeft een actieradius tot de 150 kilometer, is direct uit voorraad leverbaar en deze zomer met 700 euro inruilkorting. Vraag het Lifestyle-magazine aan en kies voor A-kwaliteit. De A van Amslot. Ga naar amslot.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Seks in kunst in de openbare ruimte is bijna een garantie voor weerzin. Wieteke van Zijl laat zien hoe we op een andere manier naar kunst kunnen kijken. Op gevoel. Deze aflevering gaat over weerzin. Aan de ene kant is het echt zo fascinerend. Kijken op gevoel. Morgen 9:50 op NPO 2. Nu exclusief bij Toyota. De Team NL-edities. Van de compacte Aygo tot de stoere RAV4. Speciaal voor sporters en alle supporters van Nederland. Profiteer van sportieve extra's en voordeel tot wel €4.500. Kijk snel op toyota.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. We zien dat het aantal ziekenhuisopnamen is nu de verwachting van het OMT aan het in slecht Nederlands plateauën is. Dus een plateau heeft bereikt en we verwachten dat dat ergens in de komende tijd ook gaat afnemen. Ja, dat was niet zo mooi Nederlands inderdaad. Maar de boodschap is duidelijk, het aantal ziekenhuisopnames vlakt af, maar neemt nog wel steeds toe. Zo'n 200 coronapatiënten liggen nu op de IC. Wie zijn dat? Lara Rensen. Nieuws en Co. Wie gezond is en gevaccineerd loopt nauwelijks risico om toch met COVID in het ziekenhuis te belanden. Laat staan op een intensive care. Dat blijkt uit een nieuwe rondvraag door de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekte en Tuberculose. De voorzitter hiervan is Leon van den Toren van het Erasmus MC. En zelf ook longarts. Meneer van den Toren, goedemiddag. Goedemiddag. Vorige week werd al duidelijk dat de groep die in het ziekenhuis belandt vooral niet gevaccineerd is. Nu is er meer duidelijk over het profiel van de gevaccineerde patiënten in het ziekenhuis of op de IC. Wat is de achtergrond van deze patiënten? Ja, dat vonden wij zelf ook een belangrijke vraag. Dus we hebben inderdaad een tweede deel aan de enquête toegevoegd. Wat we nu weten van de opnames op de intensive care is dat dat bijna alleen maar patiënten zijn ofwel die niet of onvolledig gevaccineerd zijn. En als ze gevaccineerd zijn, maar dat is echt een hele kleine minderheid, dan mankeren ze over het algemeen altijd wat. Ze zijn of ouder, hebben veel comorbiditeit, dus andere ziekten. En een klein groepje heeft ook een bekende afweerstoornis. Hè. Dus deze mensen reageren altijd slechter op de vaccinatie. Hè. Dus er is eigenlijk bijna niemand die in gezonde toestand na vaccinatie toch nog vanwege corona op de intensive care belandt. En dan zou je hiermee toch kunnen concluderen dat de effecten van het vaccin zichtbaar zijn, ook in het ziekenhuis? Ja. Dat is absoluut ook onze conclusie en daarom blijft onze opmerking: alsjeblieft, laat je vaccineren als dat nog niet gebeurd is. Want daarmee kunnen we de epidemie natuurlijk het beste bestrijden. Mm. De mensen die er liggen, zijn die dan ook langer ziek omdat ze misschien weliswaar wel gevaccineerd, maar toch kwetsbaar zijn in gezondheid? Nou, eigenlijk lijkt dat patroon toch een beetje anders. Het lijkt er toch op dat mensen, als ze in het ziekenhuis belanden, toch het wel iets beter doen dan destijds. Maar als ze inderdaad op de intensive care toch komen, ja, dan zien we dat mensen toch vaak weer wekenlang aan de beademing op de intensive care liggen. En hebben gezonde mensen die gevaccineerd zijn, hè? Want die komen dus vrijwel niet op de IC's te liggen. Zijn die dan hebben die geen kans om in het ziekenhuis te belanden? Nou, geen kans, dat kennen we eigenlijk nooit zo goed. Hè? Er is altijd een heel klein kansje. Maar als je het af gaat zeggen tegen het aantal mensen wat in de ziekenhuizen nu ligt, ja, dan is die kans echt in de orde van 1-2% om na vaccinatie uiteindelijk toch nog in het ziekenhuis te belanden. Ten opzichte van de mensen die natuurlijk al ouder zijn en wel andere ziektes hebben. En kunt u zeggen hoe de verhouding is tussen de mensen die kwetsbaar zijn en wel gevaccineerd of de mensen die niet of onvolledig gevaccineerd zijn? Is die groep groot van mensen die niet of onvolledig gevaccineerd is? Ja, die groep die is nog steeds heel groot. Wat we nu in de ziekenhuizen hebben liggen, daarvan kun je zeggen, en dat was ook de conclusie vorige week al, dat rond de 75-80% is niet of onvolledig gevaccineerd. Vandaar natuurlijk ook de blijvende boodschap, ja, dat we met het zoveel mogelijk vaccineren natuurlijk het beste eruit komen. Mm-hmm. En moet er nog misschien gerichter achter groepen aangegaan worden die nog niet gevaccineerd zijn of die dat misschien niet willen als het vaccin zoveel effect lijkt te hebben? Ja, we denken dat wel. We hebben natuurlijk gezien dat er toch nog steeds een enkeling is die niet in vaccinatie gelooft en misschien ook helemaal niet in corona gelooft. Nou, we zien vaak dat deze mensen, als ze dan toch nog in het ziekenhuis komen, spijt hebben. We hebben daar veel voorbeelden van gezien. Ja, dat zien we zeker in de praktijk. Dat veel mensen zeggen, nou word ik er met mijn neus toch even goed opgedrukt en had ik het nou toch maar gedaan. Mm. En we hebben natuurlijk in het verleden ook gezien dat in sommige wijken, achterstandswijken, vaak de vaccinatiegraad helaas minder hoog is en dat er dus veel gericht moet zijn op campagnes, daar naartoe gaan, mensen toch motiveren om je te laten vaccineren. Dus er is nog steeds werk te doen. En als u dat soort voorbeelden heeft, zou u daar dan als arts nog een rol in kunnen spelen om die mensen te helpen, mensen voor te lichten, of misschien met uw vereniging? Ja, we denken dat dat een blijvende opdracht voor ons allemaal is. We moeten natuurlijk naar iedereen in Nederland blijven uitdragen hoe belangrijk het vaccineren is. Dat er vrijwel geen kans is op ernstige bijwerkingen. Dat het bewezen veilig is om je te laten vaccineren. En dat het een heel groot goed effect heeft. Namelijk, voor het overgrote deel beschermd zijn tegen corona. Maar het is nog altijd zo, dat er blijkbaar mensen zijn die er ofwel toch tegenop zien of angst hebben voor vaccinatie of toch niet geloven dat het goed is. Maar daar blijft nog altijd een belangrijke taak voor ons om goede voorlichting te geven. Ja, en hoe kijkt u daarnaar als arts? Heeft u dan zoiets van, dan hebben de mensen pech uiteindelijk? Ik kan me voorstellen dat de maatregelen op een gegeven moment af zullen nemen. En als mensen niet gevaccineerd worden, wat kan je dan nog doen, hè? Ja, het blijft natuurlijk een heel moeilijke discussie. Het is voor ons ook altijd lastig als iemand in het ziekenhuis wordt opgenomen en niet gevaccineerd is. We vragen er altijd wel naar, maar de vraag waarom heb je je niet laten vaccineren blijft natuurlijk altijd een heel gevoelige. Ja. Daar blijven we ook het liefste een beetje buiten en proberen toch natuurlijk zoveel mogelijk anderen in de omgeving dan wel gemotiveerd te krijgen om te vaccineren. Maar we zullen natuurlijk nooit de houding hebben van eigen schuld, dikke bult. We proberen zo hoog mogelijk vaccinatiepercentage natuurlijk gewoon in Nederland te bereiken. En u helpt iedereen, uiteraard. Leon van den Toren, onder andere longarts bij het Erasmus MC. Ondertussen daalt het aantal coronabesmettingen steeds verder. Afgelopen week zijn er 44% minder positieve tests gemeld dan de week ervoor. Al lieten ook minder mensen zich testen. Ik praat over deze cijfers met Suzanne van den Hof, epidemioloog bij het RIVM. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw van den Hof, wat zegt het aantal positieve tests nog op dit moment? Nu steeds meer mensen, ik had het er net al over, gevaccineerd zijn. Kun je de cijfers van nu dan vergelijken met de cijfers van zeg vorige maand of van dit voorjaar? Ben ik er nog? Zeker. Oh, sorry. Ja, ik dacht even dat het geluid wegviel. Het aantal besmettingen dat we zien, dat is eigenlijk wel nog steeds een goede weergave van wat er gebeurt in de maatschappij. We zagen, na de opening van de nachthoreca en de festivals, zagen we vooral heel veel besmettingen bij de jongeren. En dat zagen we ook terug qua aantal ziekenhuisopnames, wat echt duidelijk toenam bij de jongeren. Dus het is nog steeds best het geeft nog steeds een goed beeld van waar de besmettingen plaatsvinden. En het geeft ook een goed beeld dat heel erg goed helpt. Omdat we dus vooral die besmettingen nu nog zien in de leeftijdsgroepen die nog niet volledig gevaccineerd zijn. Kunt u zich voorstellen dat er een moment komt dat we ons niet zo druk meer maken over het aantal besmettingen? Ik had gisteren een van de evenementenbouwers in de uitzending en die zei, iedere besmetting hoeft een probleem te zijn. Nee, dat klopt niet. Elke besmetting hoeft een probleem te zijn. Maar op dit moment zijn we nog niet in de situatie dat iedereen die zich wil laten vaccineren en dus beschermd wil zijn tegen een infectie, dat hij ook de kans daarvoor heeft gehad. Mm-hmm. Die situatie wordt in het najaar natuurlijk anders. En dan zullen we ook een ander gesprek hebben. Ja. En als we het dan daarover hebben, jongeren zijn nu aan de beurt, maar ik begrijp dat die zich minder snel laten vaccineren. Klopt dat? En wat betekent dat? Ja, we zien inderdaad dat hoewel het aandeel van de jongeren dat zich laat inenten, dat nog steeds oploopt. Dat dat langzamer oploopt dan wat we eerder zagen bij de oudere leeftijdsgroepen. En we zien tegelijkertijd uit allerlei onderzoeken dat de bereidheid wel hoog lijkt. Het lijkt erop dat ze iets minder snel een afspraak maken. Maar juist met het vooruitzicht van het najaar, waarbij iedereen graag wil dat scholen weer opengaan, dat universiteiten weer opengaan, is het toch juist van belang om die vaccinatie wel op tijd te halen. Ja, en in het gesprek hiervoor ging het over het aantal mensen dat ongevaccineerd in het ziekenhuis belandt. Merendeel van de coronapatiënten is ongevaccineerd. Maar er liggen ook mensen die na twee prikken nog flink in de problemen raken. Hoe moeten we daar nou tegenaan kijken uiteindelijk? Wordt COVID door vaccinaties misschien een soort griep, waar sommige mensen dus, zoals ook met griep, kwetsbaar voor blijven? Ja, dat denk ik wel. Wat je ziet is dat COVID-vaccinatie beschermt echt heel erg goed tegen ernstige ziekten. Ik zag gisteren nog gegevens uit Israël. 97% vaccineffectiviteit tegen ziekenhuisopname en sterfte. Nou, dat is echt ongekend hoog, hoe goed die bescherming is. Ja, op een gegeven moment zullen we er mee moeten leren leven dat COVID, dat het virus gaat niet meer weg. Mm-hmm. En als iedereen de kans heeft gehad om zich te laten beschermen, dan zullen we moeten accepteren dat er nog steeds mensen besmet zullen zijn, maar ook dat de mensen ernstig ziek zullen zijn. Zoals dat nu ook het geval is bij griep, waarbij we dat ook accepteren. Ja. Daar is wel ook een vaccin voor. Veel minder mensen laten zich inenten tegen griep. Dat vaccin werkt ook minder goed dan tegen COVID, maar er is een vaccin. En daar accepteren we dat al jaren van. Ja, precies. En dat is interessant, hè, om dan met u even een blik in de toekomst te werpen. Want wanneer zou de regering dan kunnen gaan nadenken of we af kunnen van bijvoorbeeld basismaatregelen? Want het OMT gaat nadenken, hè, hoe lang maatregelen overeind gehouden moeten worden. Aan welke maand moeten we dan denken? Nou, het is sowieso ergens in de maand september, voordat iedereen volledig gevaccineerd kan zijn vanaf 12 jaar. En dan moeten we ook nog rekening houden met 2 weken inwerktijd na de vaccinatie. Dus voor die tijd denk ik dat het nog te vroeg is om echt basismaatregelen al af te schaffen. En of het mogelijk is om daarna alle basismaatregelen af te schaffen, ja, daar gaan we ons de komende week over buigen. Heel benieuwd wat het advies zal zijn. Suzanne van den Hof, epidemioloog bij het RIVM. Dank weer. Even naar de verkeersinformatie. Bianca Damink. Er is een ongeluk gebeurd op de A20 richting Gouda bij Moordrecht. Daar heb je nu 20 minuten vertraging vanaf knooppunt Terbrechtseplein. Door het ongeluk is de rechterrijstrook dicht. Er is meer nieuws, want zojuist is bekend geworden dat de stad New York een vaccinatieplicht gaat invoeren voor een bezoek aan een restaurant of een sportschool. Ook medewerkers zullen daartoe verplicht worden. Met de maatregel wil de burgemeester, Bill de Blasio, mensen aansporen zich te laten vaccineren met het oog op de besmettelijke Delta-variant. Volgens Amerikaanse media is New York de eerste stad die zo'n maatregel invoert. En Lyubov Sobol, een belangrijke vertrouweling van de Russische oppositieleider Navalny, is veroordeeld tot 1,5 jaar ingeperkte bewegingsvrijheid. Dat houdt in dat ze tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends haar huis niet mag verlaten. Ook mag deze 33-jarige jurist de regio Moskou niet uit. Die straf krijgt ze opgelegd omdat ze de coronaregels zou hebben geschonden. En de Zeeuwse fractie van 50PLUS wil afstand nemen van het geruzie in de landelijke partijtop, maar wil zich niet afsplitsen van de partij. En daarom heeft de Zeeuwse 50PLUS-fractie iets bedacht om zich toch te onderscheiden. Een eigen logo. Om als Zeeland te onderscheiden houden we wel gewoon 50PLUS, maar dan 50 uitgeschreven als in letters. Maar dan lijkt je toch net een andere partij? Nee, dat denk ik niet, want we handhaven de kleuren. En het ene is dat we even onderscheid maken dat we die 50 uitschrijven in plaats van in getallen. Overigens zegt de Zeeuwse partij nauwelijks aangesproken te worden op die landelijke perikelen. Ja, u hoorde het al in het NOS-nieuwsoverzicht. Bij een groot onderzoek naar drugsmokkel via Schiphol heeft de marechaussee meer dan 300 kilo cocaïne gevonden. In totaal zijn er 13 verdachten. En belangrijk om hierbij te vermelden, 10 van hen werken op het vliegveld. Robert van Kapel van de Koninklijke Marechaussee, goedemiddag. Goedemiddag. Die 300 kilo, is dat veel? Ik heb geen idee. Ja, 321 kilo en dat vertegenwoordigt een straatwaarde van zo'n 16 miljoen euro. Je ziet vaak grote zendingen via de havens, maar op Schiphol is dit echt wel een heel groot aantal. Dus ja, dat kom je niet vaak tegen. Nee. Ik vind het heel opvallend dat 10 van de 13 verdachten op het vliegveld werken. Wat dacht u toen u het hoorde? dat dat heel ernstig is. En dat dat ook iets is wat we op een gegeven moment begrepen. Hè, dat er mogelijk medewerkers van een bedrijf op Schiphol betrokken zouden zijn bij invoer van verdovende middelen. We hebben onze pijlen daarop gericht, omdat ondermijnende criminaliteit een belangrijk speerpunt is. Voor ons, voor het Openbaar Ministerie en onze partners hier op de luchthaven. En ja, dit heeft nu geleid tot deze aanhouding. En meer aanhoudingen sluiten we ook niet uit. Maar zijn deze medewerkers in rechtstreeks werken die rechtstreeks voor Schiphol? Of zijn die werkzaam bij een bedrijf dat voor Schiphol werkt? Wat kunt u daarover zeggen? Ja, ze werken bij een bedrijf op Schiphol, dus niet voor de luchthaven Schiphol. Oké, dat is wel een belangrijk verschil misschien? Dat is een heel belangrijk verschil, omdat we juist ook heel nauw samenwerken met de luchthaven Schiphol. Die zich bijvoorbeeld ook richten op het innemen meteen van de Schipholpassen. En natuurlijk willen we allemaal een veilige luchthaven. En daarom wordt tussen publieke en private partijen nauw samengewerkt om dit soort incidenten te voorkomen. Maar ja, ze komen voor. En dat betekent dat we met elkaar nog meer barrières moeten proberen op te werpen om te voorkomen dat medewerkers corrumpabel zijn of gechanteerd kunnen worden om naar links te kijken als het rechts gebeurt. Kunt u iets zeggen over dat bedrijf? Wat deed het op Schiphol? Nee, omwille van privacy doe ik dat niet. En we zijn nog volop in onderzoek. En wat ik al zei, meer aanhoudingen sluiten wij ook niet uit. Hoe zijn jullie hier achtergekomen? Nou, het begint vaak met informatie. Daarbij komt ook dat we natuurlijk de zending van 321 kilo aantroffen in dat vliegtuig uit Ecuador. En dat heeft geleid onder meer ook tot het onderzoeken van versleutelde data, encrypted data. Maar ook financieel onderzoek, et cetera, om uiteindelijk tot deze verdachte te komen. Het was een vliegtuig uit Ecuador. Was het de bedoeling dat de cocaïne hier zou blijven of zou het doorvliegen? Nou, dat zijn zaken die wij onderzoeken. Het feit is dat ze onderschept zijn op Schiphol door de douane en dat uiteindelijk Field Marshal C daar verder onderzoek naar hebben gedaan. En daar gaan we de komende tijd mee verder om ook te kijken wie welke rol had en of de sprake is echt van een grote organisatie. Ja, want u heeft nog geen idee waar bijvoorbeeld die 10 medewerkers van worden verdacht. Wat hebben zij gedaan? Nou, dat zijn verschillende verdenkingen, variërend van betrokken zijn bij de invoer van die verdovende middelen, maar ook witwassen van crimineel verkregen geld. We hebben bij doorzoekingen bijvoorbeeld auto's, maar ook dure goederen in beslag genomen die mogelijk gekocht zijn met crimineel geld. En ook dat is een verdenking die wij verder onderzoeken. Nou, is het niet de eerste keer dat ik het hierover heb op de radio, op Radio 1? Hoe kan het toch dat dit een probleem blijft op de luchthaven? Ja, het is natuurlijk een hele grote mainpoort naar Europa. Net als de Rotterdamse haven dat is. En werken 40.000, 50.000 mensen op die luchthaven. En dan komt het voor dat je te maken hebt met corrumpabele medewerkers. En dat zal over 10 jaar misschien nog zijn. Alleen we moeten wel zorgen dat er zoveel mogelijk barrières komen om het aantal incidenten te verminderen en voorkomen. Want mensen blijven kennelijk gevoelig voor corruptie. Ja, er gaat veel geld in om. Als mensen heel veel geld geboden krijgen, dan hoop je natuurlijk dat ze daar niet mee ingaan. Maar toch zijn er mensen die dat doen. En dan is het aan ons om natuurlijk die mensen zo snel mogelijk van de luchthaven weg te halen. Heeft u een idee hoe je dit zou kunnen voorkomen? Moeten er extra maatregelen komen? Strengere screening bijvoorbeeld? Nou, er zijn al heel veel maatregelen getroffen. Maar nogmaals, dit soort incidenten kwamen 10 jaar geleden voor en zullen in de toekomst ook blijven voorkomen. Alleen je probeert er alles aan te doen met barrières. Hè, om dit soort dingen natuurlijk tegen te gaan. Want je wilt het gewoon niet hebben op de luchthaven. Nee. Dank voor de toelichting, Robert van Kapel van de Koninklijke Marechaussee. NPO Radio 1. Nieuws en Co. 8 minuten voor 5:30. Je ziet het niet vaak in een museum. Een stembus met het vriendelijke verzoek aan de mensen om zelf even te bepalen van wie het schilderij is dat er hangt. In museum Villa Mondriaan in Winterswijk gaan ze het experiment aan. Ze hebben daar een werk dat van Piet Mondriaan zou kunnen zijn. Maar het kan ook van zijn oom zijn die in Den Haag woonde. Het is een waar kunstmysterie. Het is een schilderijtje van 40 bij 30 centimeter, denk ik zo ongeveer. Een romantisch bosgezicht. We zien een mooie vijver met aan weerszijden groene, dicht bebladerde bomen. Een beetje een wittige lucht in de verte, maar je kunt toch wel zien dat het een mooie dag is. Ik neem het even goed in me op en je ruikt bijna het groen en het water. En dan dwaalt mijn oog af naar de linker onderhoek, waar met rode verf staat Mondriaan 87. Dat is ongeveer de basisinformatie waar de bezoekers het hier in het museum mee moeten doen. En daarnaast krijgen ze een aantal puzzelstukjes aangeboden. Charlotte Riksen is de directeur. Had u zelf al gestemd daar in die stembox? Ik heb inderdaad bijna als eerste gestemd. Oh. Maar heel bewust zeg ik juist niet wat ik gestemd heb. Want ik wil dat iedereen echt zelf een mening vormt. Ja, want er staan hier ook een paar mensen die luisteren mee. En ja, uiteindelijk is het dus de bedoeling dat er staan hier twee bakjes met blauwe muntjes. En één met rode muntjes. Het blauwe muntje is voor Piet Mondriaan, de beroemde jonge Piet Mondriaan. En de oude is voor Frits Mondriaan, zijn oom. En dan komen we al meteen bij een clue. Want die oom, die woonde in Den Haag. En de jonge Piet, die ging daar nog wel eens logeren. En ook schilderen leren. Inderdaad, zijn oom Frits Mondriaan was in die tijd ook een beroemd schilder. En daar heeft Piet ontzettend veel geluk mee gehad. Want daardoor kon hij op hele jonge leeftijd al veel leren. En juist ook met die hele dure olieverf al heel vroeg experimenteren. Geef nog eens een clue. Als we hier naar de signatuur kijken. Ja. Daar staat die natuurlijk rode letters, ja. Rode letters, inderdaad. Daar staat alleen Mondriaan 87. Maar als je heel goed kijkt, voor die Mondriaan, daar is iets weggekrast. Er heeft daar iets gestaan dat is weggehaald. En dat is natuurlijk een hele belangrijke clue. Hebben jullie al gestemd eigenlijk, dames? Vertel eens. Ja, ik heb nog niet gestemd. Nee. Vind je die laatste clue, vind je die niet heel interessant? Dat er iets weg is gekrast daar. Heb je dat gezien? Ja. Ja, daar heeft iets gestaan, want die jonge Piet, die had dus een soort monogram, had hij, hè? Ja, dat kunnen we ook zien op andere werken die hier op zaal hangen. Ja, dat hij echt zijn volle initialen zet. Dus er is gewoon geknoeid met dat schilderij. Ja. Ja. Ik zie wel een C een beetje. Jij? Ja, als laatste. Maar daarvoor zie ik. Ziet u ook een C, mevrouw? Ja, zeker. Ja? Ja. Als je hem wil zien, dan zie je hem. Maar ja. Dat is zo. Dat is ook wel een beetje het lastige hier van het hele onderzoek. Want even ervan uitgaan, hè, het is echt een Piet Mondriaan. Omdat het ook in het Haagse Bos is, hij nog maar een jaar of 15 was. Ja. Sowieso dat zijn oom hiernaast stond. Hij de verf van zijn oom gebruikte van dat palet. En hem vertelde van ja, zo zet je dat nou het beste neer, kleine Piet. Ja. Nou ja, hier, oom Frits is rond deze tijd, 1887, echt op het hoogtepunt van zijn kunnen. Verkoopt ja, er hangt hier een schilderij van oom Frits naast. En dan zie je dat het al heel anders is opgezet. Dat is toch veel grover eigenlijk, hè? Inderdaad, ja. Heel zelfverzekerder ook, van dit is gewoon een bos. Ja, je ziet daar ook die bladeren, dat zijn gewoon echt punten die erop gezet zijn, terwijl hier Piet probeert dan echt dat veel minutieuzer te schilderen. Maar ja, aan de andere kant, het is natuurlijk ook wel heel knap geschilderd. Dus misschien dat dat wel weer toch iets van Frits, dat hij denkt van, hé, ik ga weer even het terug. Het is vreselijk moeilijk gewoon. Het is eigenlijk gewoon helemaal niet te doen. Wat doet u de mensen aan? Ja, maar dat is juist leuk dat je ook een keer mee kan in dat onderzoek. Zelf nadenken. Inderdaad, dat we dat niet achter gesloten deuren doen en dan wordt dat labeltje er maar opgeplakt en daar heb je dan maar mee te doen. Nee, we hebben gewoon echt het hele dossier erbij gehangen. En kom maar kijken. Wat gaat het worden? Deze mevrouw die is eruit. U kiest een blauwe. Ik kies voor Piet Mondriaan. Een blauw muntje? Ja. Wie zit erin? Ik denk dat ik ook op Piet ga stemmen. Ja. Er is natuurlijk ook nog een andere mogelijkheid. En dat is dat het gewoon een vervalsing is. Deze meneer denkt dat of niet? Wat denkt u? Nou, het zou goed mogelijk kunnen zijn, ja. Ik bedoel, iedereen kan wel Mondriaan eronder zetten. Precies, precies, ja. Het blijft toch een mooi plaatje. Het is toch een fijn bos, toch? Inderdaad, en blijft een mooi werk. Met de grote vraag. Was het nou van Piet of van zijn oom die in Den Haag woonde, Piet Mondriaan? Mark Robin Visser was in Museum Villa Mondriaan in Winterswijk. Het mysterie rond dat Mondriaan-schilderij is daar nog 3 maanden lang te zien en dus ook te beleven. Meteen de Wit-Russische activist Vitaly Shishov werd onder zeer verdachte omstandigheden opgehangen aangetroffen in een park in Kiev. De vraag is of hij vermoord is en door wie en waarom. Zo dadelijk het laatste nieuws. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito. Kijk op appetito.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Appetito. Mijn moeder zat op de tribune en zei dan trots tegen degene naast haar: die nummer 5, dat is mijn zoon. En dan gaf ik net weer iemand een doodschop. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt, word je zomaar opeens ontslagen. Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester, juridische hulp, maar dan slimmer. NPO Radio 1. Half zes, hier is Casper Meijer met het NOS-journaal. Wie volledig is gevaccineerd en geen andere aandoeningen heeft, loopt nauwelijks risico om met corona in een ziekenhuis te worden opgenomen. Dat blijkt uit een nieuwe rondgang. Het merendeel van de gevaccineerde patiënten die toch met corona in het ziekenhuis belanden, heeft onderliggend lijden, zoals ernstig overgewicht, diabetes of hartaandoeningen. Bijna iedereen die Duitsland binnenkomt, heeft zijn testbewijzen en andere coronapapieren op orde. De Duitse politie heeft gisteren en eergisteren bij verschillende grensovergangen 155.000 mensen gecontroleerd. Bij 0,4% was iets niet in orde. De piek van het aantal corona-opnames in het ziekenhuis lijkt achter de rug. Dat zei het RIVM bij het bekendmaken van de nieuwe weekcijfers. Het aantal positieve coronatests daalde afgelopen week met 44%. En vanaf 6 augustus moet iedereen die vanuit Nederland naar Israël reist verplicht minimaal 7 dagen in quarantaine. Dat geldt ook voor mensen die al volledig zijn gevaccineerd of recent zijn hersteld van een coronabesmetting. Dat meldt de Israëlische krant Haaretz. Dankjewel Casper. En op de weg, Bianca Damink. Hoe is daar inmiddels? Nou, er is heel weinig aan de hand op de meeste wegen. Maar op de A16 van Rotterdam naar Breda heb je wel 10 minuten oponthoud bij knooppunt Zonzeel. Er staat een vrachtwagen met pech en de rechterrijstrook is daardoor dicht. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda moet je ook 10 minuten geduld hebben tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Daar is een ongeluk gebeurd en er staat 5 kilometer file. En het weer natuurlijk, Marco Verhoef. Als ik hier uit het raam kijk, zie ik de bewolking alweer hangen. We komen niet echt van dat wisselvallige weer af. Hè? Al was vandaag volgens mij best een mooie dag. Ja, je trok een heel vies gezicht inderdaad. Ja, ik vind dat helemaal niks. Ik ben van de camping afgeregend. Ik doe gewoon met je mee, want ik baal er zo langzamerhand ook wel een beetje van. Ja, hè? Het is ook niet... Ja, als je op de camping staat en je regent er vanaf, dan is het gewoon slecht weer. Daar wil ik echt niks van zeggen. Maar als je het in grote lijnen over Nederland bekijkt, ja, dan is het niet heel slecht. Maar het is vooral niet briljant. We zijn natuurlijk een aantal zomers gewend die warm en droog waren. Heet zelfs soms. Ja, en dat is deze zomer absoluut niet. Hij is tot nu toe gewoon aan de koele kant. En ook behoorlijk nat. Ja, het is niet anders. En wisselvallig. Verwend, zeg je eigenlijk. Ja, ja, de afgelopen jaren wel. Overigens, ook als je het naar het langjarig gemiddelde reflecteert, dan is het gewoon inderdaad koeltjes en inderdaad nat. Dus we zitten wat dat betreft net aan de verkeerde kant. Maar de afgelopen jaren zaten we daar ruim boven. Ja, en dan krijg je de keerzijde een keer gepresenteerd. Mm. Maar goed, het is inderdaad wisselvallig. Vandaag vooral in het zuidwesten van het land heel veel zon gehad. Ook op de Wadden. En dieper landinwaarts, het midden van het land, richting het oosten en zuidoosten. Daar waren de wolken, zijn de wolken ook nog een stukje dikker. En er valt hier en daar ook een enkele bui. Dat gaat allemaal wel verdwijnen. En een deel van de wolken zullen ook nog gaan oplossen vanavond. Dus voordat de zon ondergaat zal die nog wel heel even schijnen. En de nacht is in elk geval droog. Tamelijk veel opklaringen, misschien wat nevel of een mistbank en een minimumtemperatuur tussen de 8 en 12 graden. Ja, ik dacht, ja, de nacht is droog, wat fijn. Ja, je hebt er niks aan, hè? Nee. En verder? Morgenochtend is het ook droog. Joehoe. Ja, op de meeste plaatsen. Laat ik dat dan bij zeggen. Want en we hebben ook vrij veel zon bij de start van de dag. Maar dan ontstaan er wel weer stapelwolken. En in de middag is de kans op een bui wel weer aanwezig. Met een beetje geluk blijft het op de Wadden en in het noordwesten van het land droog. De buien zijn naar het oosten en zuidoosten wat pittiger. Kan een keer wat onweer bij zitten. Maar ook daar geldt dat het niet de hele middag regent. Dus het zijn momenten die je even moet pakken. De hoogste temperatuur in het oosten en zuiden. 22 graden op de Wadden, zo'n 19. Ja, en eigenlijk heb ik daarmee stiekem het weer voor de dagen daarna ook verklapt, want elke dag is er wel kans op een bui, maar elke dag zal de zon ook zeker schijnen. Zijn er mooie momenten. De wind valt wel mee en de temperatuur, ja, 20 graden, misschien net iets meer. Dat is en blijft natuurlijk toch wel wat mager. Dankjewel, Marco. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Ze zijn er weer, de Vodafone Runners. Dat zijn de beste deals voor jou. En ze gaan hard, heel hard. Zoals de iPhone 12. Nu tot €421 korting in combinatie met Vodafone Red. Ga snel naar de winkel of shop op vodafone.nl. Together we can. Vodafone. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Ook voor ondernemers hebben we de beste business deals. Ga snel naar vodafone.nl/zakelijk. In het Noordveluws Museum kunt u zien waarom Nunspeet een kunstenaarsdorp is. U kunt genieten van de fraaie schilderijen die hier vanaf 1880 gemaakt zijn. Naast de permanente expositie zijn er tijdelijke tentoonstellingen te zien. Raadpleeg ook onze website noord-velus-museum.nl. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. 6:04 is het. We gaan het hebben over Wit-Rusland. De grote vraag, is de Wit-Russische activist Vitaly Shishov vermoord? Dat is de vraag nu zijn lichaam opgehangen is gevonden in een park in Kiev. Er was geen enkele aanwijzing dat hij suïcidaal was. En het past de methode bij een tactiek die het Wit-Russische regime vaker lijkt te gebruiken. We hebben contact met journalist en Wit-Rusland-kenner Franka Hummels. Franka, wie is deze Shishov? Ja, hij is een van de leiders van de organisatie in Oekraïne die Wit-Russen die gevlucht zijn om politieke redenen helpt. Dus als ze in Oekraïne zijn aangekomen en helpt met huisvesting, met het rechtmatig verblijf, maar ook bijvoorbeeld inkomsten, dat soort dingen. En hij is zelf ook op die manier in Kiev terechtgekomen. Dus ook eigenlijk omdat het onveilig voor hem was in Wit-Rusland. Nou zei ik net al dat er geen enkele aanwijzing was dat hij suïcidaal was. Nee. Waarom wordt verder nog meer rekening gehouden met moord? Ja, nou, het Wit-Russische regime heeft al eerder ook al... afgelopen jaar is het regime veel repressiever geworden sinds de verkiezingen waarna grote opstand kwam. Maar ook daarvoor al zag je wel dat soms activisten onder heel verdachte omstandigheden, dat het op zelfmoord leek, om het leven zijn gekomen. En dat werd dan heel erg door de oppositie in twijfel getrokken, omdat er dus geen aanwijzing was dat iemand nadacht over zelfdoding, of dat iemand ongelukkig was. Sterker nog, iemand heeft bijvoorbeeld ooit gezegd dat hij bang was dat hij zou worden geframed als een zelfmoordenaar. En die was een paar maanden later dood. Dus dit is een bepaalde manier van werken. En ook dit, hij was gisteren al verdwenen. Het is een vriend van vrienden van mij. En die zeggen ook echt van, er was geen enkele aanleiding om te denken dat hij dit zelf zou doen. Mm. Nou, het lijkt er ook op dat de politie in Kiev daar ook helemaal niet van uitgaat. En of het dan een moord is, een gewone moord is, of een moord die is opgezet door het regime van Wit-Rusland. Ja, dat laatste is helemaal niet onaannemelijk. Hè, als je al ziet dat ze bereid zijn een vliegtuig uit de lucht te halen om een activist van boord te halen. Pratashevich, die bij een vergelijkbare organisatie in Polen, niet bij die organisatie werkte, maar wel fysiek werkte, zeg maar. Kantoren hield soms ook. Dus dat is een beetje, het is helemaal niet ondenkbaar dat ze dat inderdaad gewoon op die manier gedaan hebben. En daarmee dus heel duidelijk een signaal afgeven aan ook Wit-Russen in het buitenland. Maakt niet uit waar je woont. Wit-Russische burgers horen bij de Wit-Russische staat. En het regime zal dan alles doen om ze in het gareel te houden. Ja, dat gebeurde natuurlijk ook bij atleten. Dus hou je mond. Dat gebeurde ook bij de atleten, Dimanovskaya. Zijn dood van Shishov komt een dag nadat zij niet meer terug wil naar Wit-Rusland. Kan het er iets mee te maken hebben? Ja, kan. Haar gezin is natuurlijk naar Oekraïne gevlucht. En dit gaat om een organisatie voor vluchtelingen. Het is niet een organisatie in ieder geval officieel niet, die mensen de grens over helpt. Dus, maar het is wel, de boodschap is in ieder geval wel hetzelfde. Dus inderdaad, hè, van als je onderdaan bent van de staat, dan hoor je bij de staat en je hebt gewoon te doen wat mensen willen. En het voorbeeld van de atleten laat ook zien hoe eigenlijk iedereen die op dit moment nog het regime getrouw is, nou, dat zijn steeds minder mensen, maar het zijn er toch nog flink wat, dat die dus ook eigenlijk kan optreden als persoon van de geheime dienst. Omdat zij daar te maken heeft gehad met haar Olympische team die haar op die manier behandelde. Dus wie dit in Kiev zijn geweest, we weten het niet. Maar het zou zeker kunnen. En het is inderdaad gewoon dezelfde boodschap. Ja. Dankjewel, Franka Hummels. We gaan door naar activist Ilja Sterbitsky. Die komt uit Wit-Rusland, woont 18 jaar in Nederland en durft het land al langer niet meer te bezoeken. Meneer Sterbitsky, kende u deze Shishov? Nee, goedemiddag. Ik ken hem niet. Niet direct, maar zoals ook weer Franka, via kennen we hem wel. Via kent u hem? U woont zelf in Nederland en u spreekt zich ook uit tegen het regime. Voelt u zich nog veilig? Nee, ik voel me niet echt veilig meer. De Nederlandse overheid kan mijn veiligheid niet echt garanderen. En met Lukashenko's steeds verslechterde situatie, ik zie ook geen vooruitgang in dat. Want u heeft bij de Nederlandse autoriteiten verteld over het feit dat u zich niet veilig voelt in Nederland. Ja, we hebben aangegeven. We hebben ook met het ministerie van Buitenlandse Zaken gesproken hierover. En het is eigenlijk de eerste gesprek is geweest. En nu gaan we pas volgende maand weer verder praten. Hoe kunnen we het verbeteren? Want wat zou het ministerie voor u kunnen doen? Wat heeft u nodig? Volgens mij is de lijn weg, jongens. Ik hoor in ieder geval geen ruis meer op de achtergrond. Dat betekent meestal dat het contact verbroken is. We schakelen over naar het 06-nummer van minister Bisky. U heeft de autoriteiten dus verteld. Wat kunnen ze voor u betekenen? Wat kan het ministerie voor u betekenen? Ja, we kunnen samen een plan opzetten. Wat als, als iets gebeurt, met wie kunnen we contact opnemen? Wat kan het ministerie van ons doen? Wat als in geval kunnen we, wie kunnen we contacteren? En wat zijn de vervolgstappen? Mm-hmm. We hebben nu een paar mensen die hebben wel politiebescherming. De rest moet nog even uitkijken hoe en verder. Mm-hmm. Het is ook niet zozeer alleen voor mij, maar ook voor meerdere mensen binnen onze diaspora. Om verder te gaan tegen Lukashenko. Want steeds meer mensen worden bang hierdoor. En zullen dus misschien ook minder zich uitspreken? Inderdaad. Want hoe is dat voor u? Blijft u zich uitspreken? Ik blijf me uitspreken, omdat ik vind dat... ik wil mijn stem laten horen voor alle mensen die zijn vermoord. Alle mensen wie zijn leven is verpest door Lukashenko. En we gaan door tot hij weg is. Bent u geschrokken van de dood van Shishov? Ik ben zeker geschrokken. Ik ben deze ochtend wakker geworden met het nieuws. Want het nieuws werd heel snel verspreid binnen de diaspora in Europa. Mm-hmm. En het was niet echt een fijne ochtend. Nee, want hoe reageren uw vrienden? Die zijn geschokt. Ze willen iets doen, maar we zijn nu in een zo'n schokfase van... Wat kunnen we doen en wat gaat Lukashenko in de toekomst doen? Want als hij wordt niet gestraft voor dit, hij zal verder gaan. Wat verwacht u van de wereld, van Europa misschien? Dat de nieuwe pakket van sancties helemaal uitbreidt naar zijn hele omgeving van Lukashenko. Mm-hmm. Bijvoorbeeld ook meer aanpakken zijn zonen en zijn hele familie en de directe omgeving. En daarbij wordt dat Europa en Amerika samen met een plan komen, kunnen ze deze situatie verbeteren. En u gaat zaterdag nog een mars organiseren, heb ik begrepen. Ja, zaterdag in Den Haag hebben we een protestmars. Om 1:00 in het Malieveld. En wij gaan ook lopen voor, omdat het is een jaar geleden dat hele onze vrijheidsweg is begonnen. Dus wij gaan vieren dat een jaar geleden is eigenlijk nieuwe Belarus is geboren. Goed. Dank dat u eventjes aan de lijn wilde komen. Activist Ilja Sirbitsi komt uit Wit-Rusland en woont al 18 jaar hier in Nederland. Dank u wel. Dan naar Rotterdam. Opnieuw schoten de afgelopen nacht in de stad. En ook in Vlaardingen. Het is de laatste week vaker raak. Vooral in de wijk Feyenoord, waar meerdere huizen zijn beschoten. Volgens de politie is er geen verband. We hebben de afgelopen tijd te maken gehad met een hoop schietpartijen in Rotterdam en de omliggende gemeenten. En ik snap dat dat een gevoel geeft van wow, wat is hier aan de hand? Als we puur even kijken naar de cijfers, dan is het niet dat er dit jaar meer geschoten is dan andere jaren. We liggen eigenlijk in dezelfde lijn als de afgelopen 2 jaar. Maar omdat de schietpartijen de afgelopen dagen zo dicht op elkaar qua tijd en ook qua locatie hebben plaatsgevonden, snappen we heel goed dat er een gevoel ontstaat van er is hier wel echt even iets aan de hand. Ja, dat is het gevoel in de buurt. Mensen maken zich grote zorgen. En straks is er een stille tocht voor de 15-jarige Joshua... die vorige week werd neergestoken in Rotterdam. Ik heb contact met Aniel Jagroep. Hij is van het burgerinitiatief Wapens de Wijk Uit. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Jagroep, wat is er wat u betreft aan de hand? Heeft u enig idee? Nou ja, wat er is, is dat er steeds kortere lontjes zijn bij mensen. Veel geweld wordt gebruikt, helaas, bij het oplossen van discussies, oplossen van meningsverschillen. En dat is triest. Dus de gemoederen zijn verhit geraakt, want de politie zegt dat er geen verband is. Denkt u dat ook? Nou ja, dat is wat de politie vindt. Wij denken wel dat er wel wat speelt. Kijk, als Wapens de wijk uit proberen wij bewustwording te vragen en te creëren voor wat wij ook uitspreken. Wapens de wijk uit. Mm-hmm. En dat is waar wij voor staan. En het verband, ja, die zal er misschien ergens wel of niet zijn. Dat moeten we dan maar in het midden laten, denk ik. Maar u zegt er speelt wel iets. Wat zou dat dan kunnen zijn? Nou ja, wat ik zeg, dat er discussies die er zijn onder mensen, onder jongeren vooral, dat die uitgevochten worden, maar niet meer verbaal, maar non-verbaal. En dat is dus met wapens. Mm. Door jongeren met name. Maar niet alle jongeren doen dat natuurlijk. Dus over wat voor groepen hebben we het dan? Of wat voor mensen hebben we het? Nou ja, dat verschilt enorm. Dat zijn mensen uit jongeren uit diverse lagen van de bevolking. Dat zijn mensen die in de wijken van Rotterdam, als ik over Rotterdam natuurlijk praat, vanuit de Wapens de wijk uit. Ja, die hebben daarmee te maken. En wij hopen dat met het initiatief wat wij doen, dat in ieder geval gesprekken op gang komen. En dat begint aan de keukentafel. Bent, hoe doet u dat? Nou ja, dat is dat ouders in ieder geval met hun kinderen in gesprek gaan over wat er gebeurt in de stad. Als er bepaalde nieuwsitems zijn over geweld, over schietpartijen, over moord. Dat daar ook over gesproken wordt, van hoe daarmee om te gaan. Gebeurt er iets, valt er iets op binnen de vriendenclub of ergens in een wijk of in een bepaald buurtcentra of iets dergelijks. Ja, dat gesprek wel op gang blijft bij ouders, maar niet alleen maar bij ouders, maar ook bij scholen of bij sportverenigingen. Mm-hmm. Dat we daar allemaal een maatschappelijk steentje aan bijdragen. Nou, ik kan me voorstellen dat u doet al dit werk samen met de buurten, dat u moedeloos wordt van dit soort incidenten. Ja, dat is inderdaad zo. Dat ieder incident die er is, is er weer één te veel. Kijk, wij zijn een burgerinitiatief. Wij hebben een online petitie waarbij we dus vragen om in ieder geval uit te spreken. Het is geen petitie waarbij we 20.000 handtekeningen willen verzamelen en naar Coolsingel willen gaan. Maar we willen dus, wat ik net al zei, die bewustwording creëren om te zorgen dat gesprekken op gang komen om dit tegen te gaan. Mm. En dat wilt u samen met de inwoners doen van alle wijken. Heeft u de gemeente nog nodig? Wat moet de gemeente doen? Jazeker, de gemeente die hebben wij daar zeker voor nodig. Kijk, er zijn voorbeeld, dik 100.000 jongeren op Rotterdam-Zuid. Met een handjevol jeugdhulpmedewerkers. Nou, die kunnen dat, als er dit soort incidenten zijn of ze moeten voorkomen, ja, dat kunnen ze niet aan. Dus het zou goed zijn als gemeente daaraan bijdraagt om te zorgen dat er meer handjes en voetjes komen. Of dat ze zeggen van, joh, we gaan een sportvereniging, een buurthuis, ouders, initiatieven zoals wij, gaan we helpen, supporten om te gaan met jeugdhulp. Hoe doen we dat? Iemand van gemeente, het ambtelijk apparaat die zich inzet hiervoor. Ja, dat is wat we ook voor elkaar willen krijgen. Of hopen te krijgen. Succes met uw werk, meneer Jaargroep. Dank u wel en bedankt voor de tijd. Ja, zeker. Graag gedaan. Een nieuwjaargroep van burgerinitiatief Wapens de Wijk uit. Nog even naar de files, Bianca Damink. Er is een ongeluk gebeurd op de A9 van Alkmaar naar Diemen bij knooppunt Holendrecht. Daardoor ben je een half uur langer onderweg vanaf knooppunt Bad Hoevedorp. Twee rijstroken zijn daar dicht. En door een vrachtwagen met pech heb je een kwartier oponthoud op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen de randweg Dordrecht en knooppunt Zonzeel. En er is meer nieuws. Er is zeker 6 miljard euro nodig voor de wederopbouw van de Duitse dorpen en steden die vorige maand zijn getroffen door overstromingen. Dat zei minister van Financiën Scholz bij een bezoek aan de getroffen regio's in Rijnland-Palts en Noord-Rijn-Westfalen. De deelstaten kunnen de kosten van de wederopbouw niet zelf ophoesten, zei Scholz. Da ist klar, dass das nicht Einzelne alleine stemmen können und dass der Wiederaufbau viele Milliarden verschlingen wird, aber dass wir uns dazu verpflichten, den auch miteinander zu leisten. Bij de wederopbouw zal tevens rekening worden gehouden met de effecten van klimaatverandering, zodat overstromingen in de toekomst niet meer zulke enorme schade kunnen aanrichten. Dan naar Italië. Het is nu al een regel in verschillende Europese landen dat je een coronacertificaat nodig hebt om bijvoorbeeld binnen naar een restaurant te gaan of naar de sportschool. Nou, ook in Italië geldt dat vanaf komende vrijdag. En die maatregel heeft daar nu al veel effect. Opeens maken veel meer Italianen een afspraak voor een vaccinatie. En laat dat nou precies zijn wat de regering wilde. Een gezellige straat in het centrum van Rome, verschillende restaurants en ook dat van Angelo. Hier staan 7 tafeltjes buiten en nog een 10 binnen. En wie daaraan wil zitten, die moet dus vanaf vrijdag een certificaat tonen. Il cliente che arriva, qualora volesse stare all'interno, vi deve far vedere. Wie naar binnen wil, die toont dus dat certificaat, die QR-code, en die toont zijn identiteitskaart, legt die uit. En als je er geen hebt, non entra. Dan mag je gewoon niet naar binnen. De regering heeft die maatregel met het certificaat een week geleden aangekondigd. En met effect, want een dag later was er in heel Italië een piek aan mensen die een afspraak maakten om zich te laten vaccineren. En dat merken ze dus ook hier waar ik nu heen ga. Ik zet even mijn mondkapje op. Want dit is het vaccinatiecentrum, een van de vele vaccinatiecentra in Rome. Abbiamo avuto un aumento del circa 20-25% di. En hier maakten vorige week een kwart meer mensen een afspraak dan voor die maatregel, vertelt de directeur. 25-30 anni. Mensen van 25 jaar tot 60 jaar. En daar is premier Draghi volgens hem zeker verantwoordelijk voor. Determinante per il cambiamento di opinione. Veel meer registraties dus. Maar doen die mensen dat ook alleen maar om naar een restaurant te kunnen gaan? Ik vraag het eens aan wat mensen die hier zitten te wachten na hun vaccin. Nou, io già ho fatto la prima dose. Meneer van een jaar of 50 zit hier ook te wachten. Het is zijn tweede prik. Se tranquillamente non vuoi andare al ristorante. Ja, mensen die zich niet willen laten vaccineren, ja, die kunnen altijd niet meedoen aan het publieke leven. Of die kunnen altijd een test doen voordat ze naar een restaurant willen gaan. Secondo me è giustissimo. Diciamo in minima parte. Dit is een meisje van een jaar of 24, ze is er met haar moeder heen gekomen. Magari ho leggermente. Ik had mij sowieso wel gevaccineerd, zegt ze. Maar misschien heeft het wel ietsje versneld. Al die extra vaccins, dat noemen ze hier het Draghi-effect naar premier Draghi. Want de regering die had hier inderdaad al op gehoopt. Zeker bijvoorbeeld hier in Rome. Dit is een van de regio's in Italië waar het aantal besmettingen snel stijgt. En ook het aantal ziekenhuisopnames. En als het tij niet snel keert, dan wordt het hier waarschijnlijk eind augustus al code geel. Volgens het Italiaanse systeem. En dat betekent nieuwe maatregelen. Dus mondkapjes bijvoorbeeld in de open lucht. En met meer vaccins hoopt de regering dat langer te kunnen uitstellen. Maar er zijn ook heel veel Italianen die het geen goed idee vinden. Ancora la gente non è tutta vaccinata. Nog helemaal niet iedereen is gevaccineerd, zegt deze meneer. Hoe moet je dat dan doen elke keer als je ergens binnen wil? Door een controle, dat wordt chaos. Non ce l'hai, che fai? Un casino, uno non si sposta. Allora. Het is een jongen van een jaar of 30. Per i grandi eventi, per gli spostamenti, ha una sua logica. Doe het op grote evenementen, zegt hij, waar je kan controleren wie er binnen en buiten gaat. Maar op deze manier benadeel je alleen maar restaurant-eigenaren. Prego. Ja, en dat brengt ons terug bij het restaurant van Angelo. Want die is er wel degelijk klaar voor om iedereen te controleren. Hij vindt het juist een heel goed idee. Zo weet iedereen in het restaurant zeker dat het een veilige plek is. De wetenschap werkt al zo lang aan vaccins, zegt hij. Laten we ook deze strijd vechten, ook met deze maatregel. Maar ja, een echt alternatief. Dat ziet hij ook niet. Dit was een verslag van onze nieuwe correspondent in Italië, Helene Daans. De 5 voor 6. Ik heb hier een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen met nummer 5. Ik heb voor u weer een kijktip voor de thuisblijvers en voor de regenachtige dagen. En voor iedereen die misschien wel op vakantie had gewild naar Italië, maar dat niet deed. Een klassieker uit de Italiaanse cinema. Una giornata particolare. Non capisco. Hai capito benissimo. Ja, een klap in het gezicht. Sophia Loren gaf daar Marcello Mastroianni een klap. Vanavond is de film te zien op de Belgische zender Canvas. En wel om 9:50. 4. Op FN Amerika over het verjaardagsfeestje van Barack Obama. De oud-president heeft 475 gasten een kaartje gestuurd met een uitnodiging. Kan dat wel? Nu de besmettingscijfers oplopen, vragen ze zich aan de andere kant van de oceaan af. This event, according to all the public reporting, is outdoors and in a moderate zone. But in addition, there is testing requirements and other steps they are taking, which I'm sure they can outline for you in more detail. Alle gasten moeten trouwens wel gevaccineerd of getest zijn. De verjaardag van Obama is morgen. Hij houdt een feest in de tuin van zijn huis. En ik heb begrepen dat Pearl Jam komt optreden. De Duitse wielrenner Simon Geske, die was na de Tour de France meteen doorgegaan naar Tokio. Maar een wedstrijd heeft hij niet gereden op te spelen. Hij kreeg namelijk corona en moest in quarantaine in dat o zo gezellige corona-hotel in Tokio. Die tijd zit er inmiddels op. En gisteren kwam hij aan in Duitsland. Het was de meest nutteloze trip van mijn carrière, zei hij op de luchthaven. En toen hij daar wilde overstappen op de trein, kwam zijn volgende tegenslag. Ze bleken geen bier te verkopen op de luchthaven. Maar eenmaal aangekomen op het station, wachtte daar zijn trouwste vriend, zijn hondje. Ja, het glibber van de hond is nauwelijks te horen. Maar Geske werd besprongen door zijn trouwe viervoeter, die helemaal door het dolle heen was toen hij zijn baasje weer zag. Hij likte al kwispelend de earpods uit zijn oren, lebberde zijn hele gezicht af. Wat een thuiskomst na 6 weken op reis. 2. We blijven bij de Spelen. Ze waren al een fenomeen, de 2 sportklimmende broers uit Frankrijk, Mikael en Bassa Bawem. En toen ze zich allebei kwalificeerden voor Tokio, verschenen talrijke verhalen over de 2. Ze hopen het tweede broederduo in 100 jaar te worden die samen op de Olympische podium staan. Of dat gaat lukken is de vraag, maar ze trekken wel opnieuw de aandacht. Bassa Bawem was de allersnelste bij het onderdeel speed en vanochtend verpletterde zijn broer de concurrentie bij het onderdeel boulder. Maar om door te gaan voor een medaille moet je goed zijn in de 3 onderdelen samen. Het leadklimmen was vanmiddag en beide broers hebben de finale gehaald. Al lijkt Bassa wel geblesseerd te zijn geraakt. We houden ze in de gaten. 1. Tot slot, sinds 10 november 2017 hadden de Nederlandse sprinters niet meer verloren bij het baanwielrennen. Ze waren de torenhoge favorieten vandaag op de Spelen in Tokio. Maar goed, dan moet je het nog wel even doen, hè? Nou, ze deden het. Dat zag ook NOS Radio 1 wielercommentator Sebastian Timmerman. En de laatste ronde gaat nu beginnen. En daarin is het aan Jeffrey Hoogland. En Nederland gaat die laatste ronde in met dik 3/10 voorsprong. Jeffrey Hoogland, Hulk Hoogland, dendert als een sneltrein hier over de baan. Daar komt de bullet train, daar komt het goud voor Nederland in een Olympisch record. Van 41-3-6-9. Lekker is dat, hè? Nog even te horen. En naast Roy van den Berg, Harry Lafrijsen en Jeffrey Hulk Hoogland deed in de kwalificatie ook Matthijs Boegli mee. Maar hij mocht niet op het podium. En het leek er ook even op dat hij geen medaille zou krijgen, omdat hij dus in de finale niet meedeed. Maar na 20 minuten stampij maken kreeg hij gelukkig toch nog een gouden plak die ze bij het IOC even snel hebben laten graveren. Na 6 schakelen we met verslaggever Waldy van Genen. Waldy, waar ben je vanavond? Hi Lara, ik ben in het Brabantse Overloon bij melkveehouder Harry Jansen. Hij is een bioboer en doet alles het liefst zo duurzaam mogelijk. Alleen wil zijn bank hem al 5 jaar lang niet meer tegemoetkomen als het gaat om het duurzaam en biologisch boeren. Het Rijk verwacht dat de sector gaat verduurzamen. Alleen is het iets waar veel meer boeren tegenaan lopen. Dat dus de bank niet over de brug komt. Harry vreest op den duur voor zijn familiebedrijf van 4 generaties oud. Als de bank blijft weigeren mee te werken, ik spreek hem straks. Goed, ben heel benieuwd naar zijn verhaal. En we gaan het hebben over de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg, want die nemen nog steeds toe. In Den Haag is nu zelfs een patiëntenstop nodig. Straks meer, blijf luisteren. Ja, ze zijn er, zeker. Nee, ze zijn er. Ze zijn er wel, maar je kent ze niet. Ik denk dat er veel meer zijn dan we nu denken of weten. Het is misschien een beetje een ongemakkelijke vraag, maar ik moet hem toch stellen. Profvoetballers die geen voetbalvrouw, maar een man hebben. Klopt het dat jij homo bent? Ja, dat klopt. De Schaduwspits. We komen een podcast opnemen over homoseksualiteit en sport. Succes. Hoeveel zijn dat er dan? Als Messi of Ronaldo morgen zouden zeggen dat ze homo zijn, dat er helemaal geen probleem is. Nu in je favoriete podcast-app, De Schaduwspits. Een podcast over vooroordelen in de topsport. In de Fundatie Zwolle, Design by Nature. Kunstenaars omhelzen de natuur voor een betere wereld en activistische kunst van John Hartfield tot Styx en Typhoon. Elke zaterdagavond gratis open voor iedereen. Museumdefundatie.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. En in Kasteel het Nijenhuis, Avalon van Juri Honing, Marieke van der Linden en Ronald Westerhuis, de fundatiecollectie en de beeldentuin. Museumdefundatie.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Mijn vader knijpt altijd zo gek met zijn ogen en hij heeft supergrote letters op zijn telefoon. Als jij er klaar voor bent, dan zijn wij het ook. Kom eens langs bij Pearl en profiteer van 3 voor 1. Koop een bril, krijg een tweede gratis en geef een derde cadeau. Kijk voor de actievoorwaarden op pearl.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie, gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. 6 uur. NPO Radio 1. Met Lara Rensen. In het laatste half uur van Nieuws in Co. GGZ-instelling Parnassia in Den Haag stelt een patiëntenstop in. Maar dit is niet de enige organisatie met te lange wachtlijsten. We zetten zo de feiten voor u op een rij. En grote voedseltekorten in Noord-Korea. Zelfs de noodvoorraden worden nu aangesproken. Wat er straks nu is het NOS-journaal, Casper Meijer. In de Amerikaanse stad New York mogen straks alleen nog mensen met een vaccinatiebewijs restaurants of andere binnenlocaties in. Behalve bezoekers moeten ook medewerkers een vaccinatiebewijs kunnen tonen. Een negatieve coronatest is geen alternatief. New York is de eerste stad in de VS die zo'n maatregel gaat invoeren, zegt de burgemeester. The key to NYC pass will be a first in the nation approach. It will require vaccination for workers and customers in indoor dining, in indoor fitness facilities, indoor entertainment facilities. This is going to be a requirement. Burgemeester de Blasio wil deze maatregel vanaf half augustus verplicht stellen. Een maand later wordt erop gehandhaafd. In een onderzoek naar drugsmokkel op Schiphol zijn verschillende verdachten opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van witwassen, invoer van harddrugs of een combinatie daarvan, zegt de marechaussee. Wij hebben een aantal aanhoudingen verricht, ook doorzoekingen gedaan. We hebben ook een aantal verdachten gehoord voor betrokkenheid bij de invoer of mogelijk witwassen van crimineel verkregen geld. En daar doen wij op dit moment nog volop onderzoek naar. We spreken dus van 13 verdachten en 10 van hen zijn werkzaam bij een bedrijf op Schiphol. Tijdens het onderzoek is ruim 320 kilo cocaïne onderschept met een straatwaarde van 16 miljoen euro. In het onderzoek zijn telefoons afgetapt, is versleutelde data ontcijferd en zijn verdachten geobserveerd. Jerzy Hoefdraad, de oud-profvoetballer die afgelopen weekend in Amsterdam werd neergeschoten, is aan zijn verwondingen overleden. Hoefdraad was op een feest en wilde waarschijnlijk een ruzie sussen toen hij werd beschoten. Er is gisteravond een verdachte van 34 opgepakt in België. De piek van het aantal corona-opnames in het ziekenhuis lijkt achter de rug. Dat zei het RIVM bij het bekendmaken van de nieuwe corona-weekcijfers. Er liggen nu 719 mensen met corona in het ziekenhuis. Dat is evenveel als gisteren. Wie volledig is gevaccineerd en geen andere aandoeningen heeft, loopt nauwelijks risico om met corona in het ziekenhuis te worden opgenomen. Dat blijkt uit de nieuwe rondgang. Het merendeel van de gevaccineerde patiënten die toch met corona in het ziekenhuis belanden, heeft onderliggend lijden, zoals ernstig overgewicht, diabetes of hartaandoeningen. Bijwerkingencentrum Lareb onderzoekt meldingen van menstruatiestoornissen na coronavaccinaties. Het centrum kreeg meer dan 1000 meldingen van uiteenlopende klachten, zoals het uitblijven van menstruatie, hevigere menstruatie, doorbraakbloedingen en menopauzebloedingen. Volgens directeur Kant van Lareb zou het kunnen dat hier meldingen overkomen omdat jongeren nu ook zijn gevaccineerd. Dat heeft denk ik met de doelgroep te maken dat, dat die daar eerder last van hebben of daar dat eerder opmerken. Dat kan natuurlijk ook. Kijk, in het begin werden er met Pfizer heel veel ouderen gevaccineerd. Ja, dan zie je dit probleem natuurlijk niet zoveel optreden. Maar nu bij jonge meiden denk ik dat dat meer opvalt. Je ziet ook dat er heel veel over gesproken wordt, veel op social media. Dan is het probleem natuurlijk wel, hè. De klachten zijn er wel, maar dan komen mensen misschien ook eerder op het idee om dat te melden. Er wordt nog onderzocht of deze klachten een gevolg zijn van de vaccinatie. De Europese Commissie heeft de eerste betaling uit het herstelfonds uitgekeerd. Portugal kreeg 2,2 miljard euro, België 770 miljoen en Luxemburg 12 miljoen. Het geld bestaat deels uit subsidies en deels uit leningen en wordt uitgekeerd op basis van plannen om uit de coronacrisis te komen. Maar het is ook de bedoeling dat het geld wordt gebruikt om te verduurzamen en de maatschappij te versterken. Nederland zou aanspraak kunnen maken op maximaal 6 miljard euro uit dit fonds, maar heeft daarvoor nog geen plannen ingediend. Het demissionaire kabinet laat dat over aan het volgende kabinet. Dan nog het weer. Vanavond verdwijnen de buien en vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen eerst zonnig, later buien met plaatselijk veel regen. Iets warmer dan vandaag met maximaal 22 graden. En op de weg, Bianca Damink, hoe is het? Nou, er staan maar een paar files en de A9 is alweer vrij na een ongeluk. Van Alkmaar naar Diemen heb je nu nog een paar minuten oponthoud bij knooppunt Holendrecht. En de vrachtwagen met pech op de A16 staat er wel nog steeds. Van Rotterdam naar Breda bij knooppunt Zonzeel. Het kost je nu nog 10 minuten extra en de rechterrijstrook is dicht. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer? Bedankt, hè. En ook goedenavond. Bedankt, hè. Doei, doei. Ga ook lekker los op exclusieve korting op honderden producten met Select. Zoals tot 30% korting op koelboxen en koeltassen en 50% korting op de adviesprijs van gezichtsverzorging van onder andere Nivea en L'Oréal Paris. Check met Select van bol.com. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Inspiratie. Ambacht. Verstilling. Beleef de wereld van meesterschilder Henk Helmantel. Nu in het Drents Museum. Bestel online een ticket via drentsmuseum.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Het is niet nieuw. Ellendige wachtlijsten bij de GGZ. Maar het gaat zelfs zo ver dat in Den Haag er nu een tijdelijke patiëntenstop is. De wachttijd voor behandeling die liep echt tot onacceptabele proporties op. Dat kunnen we op geen enkele andere manier kunnen we wel bolwerken, ondanks alle maatregelen die we hadden genomen. Nou ja, toen hebben we moeten besluiten tot deze hele vervelende maatregelen. Lara Rensen. Ja, en hoe zit het dan? Hè? Het is niet zo dat er meer mensen een beroep doen op de zorg, maar de klachten zijn erger geworden, zegt Mark Blom, psychiater en lid van de Raad van het Bestuur van Panacea Groep. En hij legt uit om welke problemen het gaat. Meer mensen met verslavingsproblemen, meer mensen die getraumatiseerd zijn, meer mensen die al langdurige klachten hebben. En dan, dat is wel een effect van het corona, kan dat zijn, dat mensen gewacht hebben, waardoor de problemen meer chronisch zijn geworden. De wachttijd bij Panacea, de grootste GGZ-instelling van Nederland trouwens, liep op tot veel langer dan een half jaar, terwijl ze daarnaar streven om patiënten binnen 5 weken na aanmelding te helpen. Ik praat hierover door met NOS-gezondheidszorgredacteur Rienke van den Brink. Rienke, dit speelt niet alleen maar in Den Haag. Niet alleen Panacea heeft er last van. Zeker niet. Arkin in Amsterdam, een hele grote aanbieder. Amsterdam en omgeving, die ziet hetzelfde gebeuren. Hebben wel wat minder vacatures. Maar zien bijvoorbeeld ook de zorgvraag echt toenemen. Soms in samenhang met corona, soms niet. Maar krijgen gewoon meer aanmeldingen van patiënten ook. Dus daar is ook de vraag naar zorg groter. En ze hebben daar ook 170 vacatures openstaan voor zorgpersoneel. Dat verhoogt de druk op het personeel wat er wel is. En dat maakt het eigenlijk steeds moeilijker. Het is een monster wat in zijn eigen staart bijt. Ja, en ik hoor jou verschillende dingen zeggen, Rienke. Eigenlijk dat er dus een personeelstekort is. En ik hoor jou het woord corona gebruiken. Zijn dat de voornaamste redenen dat die wachtlijsten zo lang zijn geworden? Nou ja, die wachtlijsten waren er altijd al, omdat er al jaren een personeelstekort is. Dat is niet beter geworden in de afgelopen tijd, omdat de vraag aan zorg neemt ook al jaren toe. En die is de afgelopen tijd, nou, ik begrijp dat dat bij Panacea dan kennelijk niet het geval is, door corona onder andere toegenomen. Er zijn meer mensen met eetstoornissen. Dat zijn buitengewoon ingewikkelde patiënten die overigens bij Panacea nu ook wel geholpen worden. Want dat zijn acute patiënten, mensen met ernstige eetstoornissen. Die komen gewoon wel binnen. Dus dat beeld is al jaren hetzelfde. En feitelijk moeten er gewoon meer mensen beschikbaar komen om dat werk te doen. En daarvoor moeten extra mensen opgeleid worden. Je zou zeggen van nou, dat gaat dan gebeuren. Mm. Maar het tegendeel gebeurt. De grootste groep personeel wat in die GGZ werkt als behandelaar zijn GZ-psychologen. Daar is een heel groot tekort aan. Zo'n 1000 of zo ongeveer. En dan zou je zeggen, ga je opleiden? Maar nee, er worden er jaarlijks minder opgeleid. In 2019 werd voor de aangevraagde opleidingsplekken, en aangevraagde opleidingsplekken zijn plekken waarvoor en een kandidaat is die opgeleid wil worden en behoefte aan is, en dan moet er financiering komen van het ministerie. Van alle aangevraagde plekken werd 20% niet gefinancierd. Dit jaar werd 40% van die aangevraagde plekken niet gefinancierd door het ministerie. Dus er worden minder mensen opgeleid, terwijl er meer nodig zijn om en de wachtlijsten weg te werken en de groeiende vraag aan te kunnen. Mm. En nu stelt Den Haag dus die patiëntenstop in. Wat houdt dat in voor patiënten? Nou ja, eigenlijk niet zo heel erg veel. Als die patiëntenstop er niet was geweest, waren die patiënten op de wachtlijst gekomen. Dan waren die 1000 patiënten die nu ongeveer op de wachtlijst staan, waren daar wekelijks zo'n 100 bijgekomen. Ja. Wat er nu gebeurt door die patiëntenstop af te kondigen, is dat die patiënten niet doorverwezen kunnen worden door de huisartsen. Dus die blijven in de huisartsenpraktijk. Een deel zal misschien helemaal geen hulp krijgen, een deel zal bij de huisarts verder geholpen worden, terwijl die huisartsen eigenlijk vinden dat er meer gespecialiseerde zorg nodig is die zij niet kunnen bieden. Het zal met sommige van die mensen waarschijnlijk daardoor slechter gaan op termijn, en die zullen misschien ingewikkeldere hulp daardoor nodig hebben. Ja, precies. En bij anderen zal dat misschien meevallen. Dat is moeilijk te voorspellen. Kan je inschatten of meer regio's of instellingen deze stap overwegen? Dat weet ik niet. De Nederlandse GGZ, dat is de brancheorganisatie, die bevestigt dat het landelijke beeld er een is van tekorten aan behandelend personeel. Maar dat er wel regionale verschillen zijn. Je ziet dus al een verschil tussen Amsterdam en Rotterdam, dat het personeelstekort in Amsterdam wat minder is. Nog steeds heel hoog, maar wat minder. Terwijl de zorgvraag er wel toeneemt. Dus kennelijk slagen zij er op een of andere manier in toch nog wel wat mensen aan te trekken. Parnassia is er ook mee bezig. Die heeft ook wat mensen weer erbij. Maar ja, het is niet iets. Je kan niet aan een boom schutten waar dan die mensen als rijpe appelen uitvallen. Het gaat echt om hooggespecialiseerde professionals behoorlijk lange opleidingstijd hebben. Het laatste cijfer over het aantal vacatures voor psychiaters is 332 per 1 januari van dit jaar. Vind maar. En iedereen vist in dezelfde vijver. Goed, dank voor toelichting op dit verhaal. NOS-gezondheidsredacteur Rienke van den Brink. Dan naar China, want door heel het land worden mensen massaal getest op corona. Er zijn ruim 400 Chinezen lokaal besmet geraakt met, ja, daar is die weer, de Delta-variant van corona. Misschien niet zoveel als je kijkt naar de internationale cijfers, alles is relatief. Maar voor China is het de ergste uitbraak sinds de ziekte in 2019 voor het eerst in Wuhan werd aangetroffen. En ook Wuhan zelf kent weer besmettingen. En die stad test nu alle 11 miljoen inwoners. Correspondent Garry van Pinksteren, nog niet zo lang terug uit Nederland, moet zich ook laten testen. Het viel haar op hoe ontzettend druk het ook in Beijing is op de testlocatie in haar woonwijk. Er zit een vrouw met een lichtblauwe plastic kostuum hier achter een tafel. Daar krijg ik zo, denk ik, een buisje van. Ze heeft ook een scherm voor haar gezicht en ze kijkt op een lijst of mijn naam daarop staat. Ni hao. Ik ben nummer 27. Ja, dat ben ik, nummer 27. Ik krijg een buisje met een rode dopper op. Er zitten twee mensen ook achter een tafel. Kan ik daar al zitten? Nee, dat mag nog niet. Even denken, dank u wel. Er zit nu een man voor me met zijn buisje in zijn handen. Ja, ik mag hier ook gaan zitten. Is gebeurd? Stokje. Oké, laha. Thank you. Maar ik loop dan terug langs een lange rij. Ik doe mijn mondkapje weer op. Iedereen heeft hier ook weer mondkapjes op. De rij is nu nog langer dan toen ik kwam. Hoeveel mensen zouden er staan in de rij? Ik ga even kijken. 10, 20, 30, 40, 50, 60 denk ik. Meer. Ja, deze meneer zegt, ik ben dus, dat is de meneer die eerst achter mij stond. Die zegt, ik ben opgeroepen omdat ik door een plaats ben gereden waar een aantal infecties zijn. Ik ben er overigens niet uitgestapt. Ik ben er met de hoge snelheidstrein doorheen gegaan. Maar je kunt op mijn mobieltje en in mijn reisgeschiedenis zien dat ik dat heb gedaan. Dat kan het buurtcomité ook. En die hebben me daarom gebeld en opgeroepen om hier een test te komen doen. Waarom bent u hier, mevrouw? Ja, ik ben 2 of 3 weken geleden in de provincie Henan geweest. Daar zijn nu ook besmettingen. Dus daarom hebben ze gevraagd of ik hier langs wilde komen. Hier is een gezin met 2 kleine kinderen ook. 1 kind heeft een heel leuk zonnebrilletje op. Mag ik vragen waarom u hier vandaag bent om getest te worden? Ook deze mevrouw is door Zhengzhou heen geweest. Ja, nee, ze zegt dus omdat wij in Zhengzhou geweest zijn en wij werken hier graag aan mee. Vind je dat Peger, weet je, zet je in Zhengzhou jammer. Is het belangrijk om eraan mee te werken? Zhengzhou ja. Het is heel belangrijk, zegt ze. En waarom? Want alleen op die manier kunnen we de corona hier weer onder beheersing krijgen. Kunnen we het zorgen dat het niet verder woekert. Niet hype ha, Yiqing, maar. Bent u bang voor corona? Dat valt nog wel mee, maar je moet wel echt heel goed opletten en heel goed je voorzorgsmaatregelen nemen. Sommige mensen krijgen een formulier, anderen niet. Wat is nou het verschil? Dit is een formulier waarop mensen zelf kunnen invullen, kunnen ondertekenen dat ze niet in gebieden zijn geweest waar een middel of hoog risico is. Vandaag zijn er dus alleen maar mensen die nu opgeroepen zijn die in die stad Zhengzhou geweest zijn, die er geweest zijn of doorheen. Wat is het verschil dat je wel of niet tekent over dat je niet in hoge risicogebieden geweest bent? Als je wel of niet tekent, val je onder een ander regime. Zeg nou, u bent een journalist, hè? Ik heb gezegd ja. Ze zegt, dan kan ik je echt niet vertellen wat nou precies het beleid is, want het verandert met de dag. Er is meer nieuws van China naar Italië. De politie heeft op Sicilië 2 mannen van 25 en 80 jaar oud op heterdaad betrapt bij het stichten van een natuurbrand. Italië kampt al dagen met hevige bosbranden. Op 1130 plekken zijn hulpdiensten branden aan het blussen. Het vermoeden bestond al dat een deel daarvan is aangestoken. Wat de reden is, dat weten we niet. Het gaat goed met de grote platenmaatschappijen. Dat blijkt uit de nieuwe kwartaalcijfers van Warner Music, een van de Big Four in de muziekindustrie. Het bedrijf zag zijn omzet het afgelopen kwartaal met bijna een derde toenemen ten opzichte van vorig jaar. Er kwam zo'n $1,3 miljard binnen. Die groei wordt gewijd aan de populariteit van streaming en het terugdringen van illegaal downloaden. En de eigenaar van Vogelpark Ruinen, Henk Dietz, is boos op Defensie. Gisteren oefende het leger rond zijn park, onder meer met laagvliegende Apache-helikopters. En daar schrokken zijn vogels enorm van, zei Dietz tegen RTV Drenthe. En één die valt dood neer, die tegen een buis aanvliegt. En een ander, die ligt eigenlijk bewusteloos op de grond. Die zit gelukkig weer op stok nu. Ik hoop dat dat goed komt. En het lijkt er wel op. Maar ja, die één die ben ik wel kwijt. Een lage vliegoefening duurt nog de rest van de week. Dietz houdt daarom zijn hart vast en de vogeltjes ook. En vacances pour aller en Italie ou en France, car j'en ai marre des jours d'été changeants, du brouillard et du vent qui ne me laissent aucune chance. Chaque fois, je me demande. Je ne Tess Merlot, de Nederlandse zangeres, met het nummer La Haye. Waar? Waar is Waldi? Die is vandaag aan de rondweg in Overloon in Noord-Brabant. Bij wie ben je op bezoek, Waldi? Hallo Lara, ik ben op bezoek bij melkveehouder Harry Jansen. Hij zit in de knel met zijn bank, want hij wil graag zijn biologische boerderij draaiende houden. Alleen verstrekt de bank hem al 5 jaar niet de nodige financiering. Veel boeren die willen verduurzamen of biologisch willen boeren lopen tegen dit probleem aan. Zo bleek uit een onderzoek van de Volkskrant. Als het zo doorgaat, laat Harry weten, kan het misschien ooit wel afgelopen zijn met het familiebedrijf. Harry, we zitten, je hoorde net al, net voor de koeien. Ze staan op stal, maar dat is meestal niet, begrijp ik? Nee, meestal lopen ze gelukkig in de wei, waar ze kunnen doen en laten waar ze goed in zijn. En ze staan nu binnen omdat ze zo meteen gemolken gaan worden. Eens. Want dat is het biologische idee ook, hè? Ze gaan en staan eigenlijk waar ze willen normaal. Ja. Ja, precies. Ja. Harry, ik neem altijd een paar fragmenten mee. Het eerste fragment is al wat ouder, 3 jaar terug, van landbouwminister Carola Schouten over haar toekomstvisie op de landbouw. Luister even mee. Ik geloof dat de toekomst van de landbouw kringlooplandbouw is. Bij kringlooplandbouw gaat het niet om het produceren tegen zo laag mogelijke kosten, maar produceren met zo min mogelijk grondstoffen. En als de grondstoffen over zijn, dan heeft het waarde, dan gebruiken we ze weer. Ja, en de koeien zijn het er mee eens. Maar jij volgens mij ook, toch? Ja, wij kunnen dit volledig onderschrijven. Wij proberen zo duurzaam mogelijk, gesloten bedrijfsvoering, lage input en... Ja. Ja, zo de bedrijfsvoering rond te zetten. Ja, want voor leken, wat is nou echt het biologische aan wat jij hier doet? Het echte biologische is dat wij geen kunstmeststoffen gebruiken, geen chemische bestrijdingsmiddelen. Dat wij goed voor de dieren proberen te zorgen, hun natuurlijke leefomgeving proberen zo goed mogelijk na te bootsen. En dat wij zeer goed voor de grond zorgen, dat die kwaliteit van de grond verbetert voor de toekomstige generaties. Ja, precies. Je nam de boerderij 21 jaar terug over van je ouders. Toen was je toch wel een pionier met het biologisch boeren. Dat ging goed tot 5 jaar terug met de bank. Wat ging er mis? Er werd gewisseld van de accountmanager. En voorheen was het echt een 1-op-1 relatie. En die man kende mij en ik kende hem en die kende mijn bedrijf. En nu is het menselijke karakter is weg. Het gaat vooral over de cijfertjes, het korte termijn denken. En de lange termijn visie is die missen we. Ja, want ze willen je gewoon eigenlijk geen geld geven. Daar komt het op neer. Precies. En hoe gaan die gesprekken dan? Wat zeggen ze dan over jouw ideeën? Nou ja, lever je jaarcijfers maar aan en dan kijken we wel of je rendement hoog genoeg is op dit moment. En dan komt er een rood vinkje uit. En dan komt er een rood vinkje uit en dan is het, dan zijn ze klaar. Dan gaan we niet mee verder. Ja. Ik heb nog één fragment voor je van Bas Ruter. Hij is directeur duurzaamheid van de Rabobank over het financieren van duurzame landbouw. Dit heeft hij op 19 juli jongstleden gezegd. Luister mee. Het kan zeker dat iemand met een duurzaam plan zijn financiering niet rondkrijgt als het niet kan op de economische parameters. Maar dat is dan niet omdat wij duurzaam niet leuk vinden. Dat is omdat het kennelijk op die plek op die manier niet uit kan. Maar dat wil niet zeggen dat wij dat niet willen. Dat wil alleen maar zeggen dat het plan zoals het voor ligt in onze ogen een te groot risico is om spaargeld in te stoppen. Ja, dat kun je misschien ook voor jouw zaak zeggen, toch? Dat kan als je het op korte termijn bekijkt. En dat is waar in ieder geval de Rabobank op financiert. Ze willen vandaag geld verstrekken en morgen het maximale rendement. Maar als je op duurzaamheid wilt investeren, dan moet je dat doen voor de lange tijd. En dan moet je niet alleen naar morgen kijken, maar dan moet je ook over 5 of 10 jaar willen kijken. Ja, precies. Voor de duidelijkheid, niet erbij gezegd, maar de Rabobank is inderdaad in dit geval jouw bank waar je mee te maken hebt. Ze hebben ons ook een schriftelijke reactie gestuurd. Dat komt eigenlijk best overeen met wat we net hoorden. Maar ze zeggen, de primaire reden om biologische boeren of de overstap richting biologisch niet te financieren betreft het verdienmodel. Hè? Net als bij gangbare bedrijven financieren wij op cashflow. En net als bij gangbare duurzame bedrijven zien wij ook bij de biologische sector dat het verdienmodel veel te krap is. Dat is wat ze tegen ons zeggen. Ze zeggen ook, het is ook een beetje ter bescherming van de ondernemers zelf. Ambities zijn mooi, maar dat ook je onderneming niet ten onder gaat. Ja, maar als je niet kunt ondernemen zoals je wilt ondernemen en een bedrijf is een systeem, dan moet je dat systeem in zijn geheel kunnen laten. En dat gebeurt dan niet. Nou brokkelt het af, omdat je niet de nodige investeringen kunt doen. En wij als ondernemer kunnen ook wel risico's inschatten. En daar kun je het ook samen met de bank over hebben, hoe groot je de risico's inschat. Maar als je het alleen maar over cashflow hebt op de korte termijn, dan loopt het allemaal vast. Ja, er is niet echt communicatie, begrijp ik ook. Zeer slecht. Er is geen kennis van het bedrijf waar ze mee bezig zijn. Ja, al 5 jaar teer je op je reserves. Ja, hoe lang kan dat nog? Nou ja, dat houdt op. En het is al extra zwaar, omdat we de afgelopen 3 jaren hebben we hele droge jaren gehad, waar we heel veel voer hebben bij moeten kopen om de koeien aan het eten te houden. Mm-hmm. En dat was dus een extra aanslag op de reserves. Jouw dochter, je middelste, die zou misschien de boel over kunnen en willen gaan nemen. Maar wil je haar dat nog wel aandoen als je dit allemaal meemaakt? Het wordt wel lastig. En de motivatie bij de jeugd die gaat zo ook wel verloren als de partijen die ons dienen te ondersteunen en te helpen, dat die het af laten weten. Dat maakt het enorm lastig. Ik wens je heel veel succes, Harry. Dank je wel voor je verhaal en ook voor je dochter. Mogen ze het ooit overnemen. Dank je wel. Dank je wel. Ja, dank voor het verhaal. En Waldi, tot morgen weer. Nog even naar Noord-Korea, want het land kampt door hitte en droogte met ernstige voedseltekorten. De situatie is zo ernstig dat het regime de noodreserves moet gebruiken om de bevolking te voeden. Dat concluderen Zuid-Koreaanse inlichtingendiensten. Ik heb contact met hoogleraar Korea-studies Remco Breuken van de Universiteit Leiden. Meneer Breuken, goedenavond. Goedenavond. Wat weten we over de tekorten? Ja, we kunnen het niet in cijfers uitdrukken, maar ze moeten wel heel flink zijn als eigenlijk de oorlogsvoorraden nu worden ingezet om de ergste nood te ledigen. Want wat voor reserves zijn dat? Waar bestaat dat voedsel uit? Nou, waar het uit bestaat, weet ik niet. Dat zou uit van alles bestaan. Ook uit veel rijst, vermoed ik. Uh-huh. En lang bewaarbare voedselproducten. Maar dat zijn de producten waar het leger op moet kunnen rekenen als er een gewapend conflict uitbreekt. En die worden nu eigenlijk uitgedeeld aan het volk. Oké. Okay. Merken Noord-Koreanen zelf ook al dat er voedseltekorten zijn? Ja, al een hele tijd. Noord-Korea heeft een heel proactief coronabeleid gevoerd. Wat betekende dat zo gauw het virus in China toesloeg, de grens met China is dichtgegaan. En daar, ja, over die grens komt het meeste voedsel Noord-Korea binnen. Dus dat komt al eigenlijk 1,5 jaar niet binnen. En dat heeft een enorm verwoestende uitwerking op de gemiddelde Noord-Koreaan. En ik neem aan dat het leger hier ook niet blij mee is als hun voorraden worden aangesproken. Nee, dat is ook nog wel apart. Want er is al op een eerder moment, een paar maanden terug, zijn de gewone eigenlijk voorraden van het leger al aangesproken. Dat was nog tot daar aan toe. Maar nu is er ook blijkbaar kritiek vanuit het leger en ook van hoge officieren geweest die dit een bevel vinden van de opperste leider. Dat eigenlijk geen rekening houdt met hoe de situatie er echt op de grond uitziet. En degene die er zijn ook afschrikwekkende voorbeelden gesteld, zegt de Noord-Koreaanse partij zelf in een communiqué aan de hoge officieren. Oh. Dus er is men gromt wel en moppert en meer dan mopperen. En wat zou dat kunnen zijn, afschrikwekkend voorbeeld stellen? Nou, deze man, het voorbeeld dat werd genoemd, die is geëxecuteerd omdat hij eigenlijk niet eens in het openbaar, maar tegen iemand had gezegd dat hij dit bevel losgezongen van de werkelijkheid vond. En dat heeft hem zijn leven gekost. Dus ja, er is wel enige instabiliteit op dit moment, lijkt het. Ja, en Noord-Korea heeft zojuist besloten om de zogeheten hotline, dus de communicatielijn met Zuid-Korea, weer te openen. Wat zou het regime daarmee willen bereiken, denkt u? Ja, nee, dat is altijd wel het heeft hele praktische waarde. Je kan elkaar op de hoogte houden om escalaties te voorkomen. Maar ook hele duidelijke symbolische waarde. Noord-Korea steekt eigenlijk hiermee de hand uit naar Zuid-Korea, naar Amerika ook wel een beetje. Zo gaat het eigenlijk al heel lang. De reden ook om zo'n hotline weer door te knippen is juist om dan op het moment dat nodig is, zoals nu, die hand weer te kunnen uitsteken. En ik denk eigenlijk dat dat nu gebeurt om Zuid-Korea en daarmee ook Amerika en zelfs de VN te vragen om de sancties te verlichten en noodhulp het land binnen te laten komen. Ik neem aan dat dat al op de achtergrond wordt besproken. Oké, benieuwd hoe dit verder zal gaan. Hoogleraar Korea-studies Remco Breuker van de Universiteit Leiden. Dank u wel. Tot zover Nieuws en Co. Straks dit is de dag met Hans. Ja, Lara, misschien heb je het wel eens gedaan. Want als je een vliegticket koopt, kun je tegenwoordig met één druk op de knop de uitstoot van je vlucht compenseren door een boom te laten planten. Maar volgens Oxfam Novib is het een misvatting dat we met het planten van bomen het klimaat kunnen redden. Sterker nog, het kan leiden tot een wereldwijde hongersnood. Nou, is die angst terecht. Straks een debat. En Kees Groot met de hoofdpunten van het nieuws. We zijn er morgen weer. Heel fijne avond. NPO Radio 1. GGZ-organisatie Parnassia heeft in Den Haag een tijdelijke patiëntenstop ingesteld omdat er te weinig behandelaars zijn. Alleen echt acute gevallen worden nog in behandeling genomen. In de hele Randstad is Parnassia op zoek naar 130 nieuwe psychiaters en psychologen, maar er worden er te weinig opgeleid. In New York kunnen mensen binnenkort alleen nog met een vaccinatiebewijs naar een restaurant, de sportschool of een andere binnenlocatie. Burgemeester de Blasio wil inwoners zo stimuleren een prik te halen. New York is de eerste stad in de VS die die maatregel invoert. Wie volledig verder gezond loopt nauwelijks risico om met corona in het ziekenhuis te belanden. Dat zeggen longartsen na een rondgang. Wie ondanks vaccinatie toch in het ziekenhuis komt, heeft bijna altijd ook andere gezondheidsproblemen. In een onderzoek naar drugsmokkel op Schiphol zijn 7 verdachten opgepakt. Het merendeel werkte op de luchthaven en was in het bezit van een toegangspas. Tijdens het onderzoek is ruim 320 kilo cocaïne onderschept. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af tot 10 graden. Morgen eerst zonnig, later buien met plaatselijk veel regen. Het is iets warmer met maximaal 22 graden. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Hans van der Steeg. En goedenavond, welkom bij Dit is de Dag. Om het klimaat te redden moeten we allemaal bomen planten. Volgens Zwitserse wetenschappers moeten we wereldwijd 1 biljoen bomen planten. Ja, 1 biljoen en 1 met 12...